سوره انبیاء درشم آیت اولسم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسيا ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون سورة انبیاء کے نفد شرف دعا چلائق درامد کے دلو صرف یو اللہ رہے او سورت کے شپک سیوی شپک بابونو مکی دو بابونا داغی تذکرہ و بیانو شو اول پنزل سویاتونو کی اول بابو پائے کے تخویف ہو پائے کے تخویف ہو و بیان دا مقاصد و ارباو دویم باب تردید پوری او پائے کے زواجر و مشرک دا پشرکا دیزینا درین باب او سلو اختمایاتا پوری او پدی کے دلائلی اقلی دی زیاد او داغا غلط و خلق و استحضارا اولم یر اللذین کفرو آیا نگوریا کسان چو کفر کرے ان السماوات والارضا چو پیشک آسمان نوزمکی کانتا رتنو دا دوارا بند دواله بندو اسمان او زمکه دواله بندو څنګه بندو د اسمان نه باران کې د زمکه نه زرغونن کې دا لففتقناهما نکلاو کلمنګ دې دوالو لرا څنګهم کولاو کو د اسمان نه باران شروع کو او د زمکه نه زرغونه شروع کړه والسماء ذات الرجی والارض ذات الصدع یا بل ترجمه او دا دوالا رتقن جوخت په شکل د پندوس باندې بالکل یو زیو اسمان او زمکا په فتقناهما جدا کړه ما دا دوالا د یو بلنا د یو بلنه می جدا کړه او ګور ذولې منګا دوبو نه اړیو شی حی تر تازه اې د ایمان رولی وجعلنا فی الارض رواسیا او ګور ذولې من پس مګه کې غرونا انت می دویم چونو خوزی پدائی باندی ما گونا پیدا کری دیل را چه جڑکو نوی پدائی باندی و جاننا پدیز مکا و جاننا بیا فی جا جن سبولا او پیدا کری من دیز مکا کی لاری پلنی پلنی دا موٹر ویدا دا ہائی ویدا دا نیشنل ویدا لار می پلنی پلنی پیدا کړی د سر پارا لعلهم یهتدون خامخا چې دا خلقو رسیږي په دې خپل مقصدونو ته یا خپل منزل ته په ورسیږي خپل مقصد ته وجعلنا السماء سقفا محفوظا او پیدا کړی موږ اسمان چته محفوظا ساتل شوی د شیطانونا محفوظا ساتل شوی د را پروتلونا وهم عن آياتي مرزون او دید آیاتونو دا اللہ نا اعراض کونگی دا خلق دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا دلائل نا لاندنی اعراض کئیم وهو اللذی اللہ غزات خلق اللیل والنار چی پیدا کری دا شپا و رزو الشمس والقمن و رسو امی کلن فی فلکی یسبحون اریو پاغا مدار خلقی لامبو وی حرکت کی چکر وی تسلی وما جعلنا لبشر من قبلک الخل اون دے گردور من دفارا دیو بندہ مخصانا ہمیشوالے افا امتا فهم الخالدون آیتا ومرشی او گری دیبا ہمیشی ننا پیغمبر آتش مریگی دیبا مریگی او ظل کلو من علیہا فان حراس چپدی مغدد مکری دا وفنا کی دچا پا مر خوش آلے گا ما زکا چنن پاغ دے نو سبا پتا دے چیوش آمینو پاغی بانی پکان دا خوش آلی دیو جنات دی آیات لان دی حافظ ابن کثیر ذکر کئی چه دا آیات دلیل لے پا مرد حضرت خضر علیہ السلام بانی دارنگی روح المانیم ذکر کئی چه دا آیات دلیل لے چه خضر علیہ السلام ما توفات شوئے دارنگی ابن جوجی ذکر کئی تفسیر قاسمیم ذکر کئی حافظ ابن کثیر روم ذکر کئی آئی ہوئی ان الخضر علیہ السلام ما توفات دے وليس بحي الى الان اوات روس پوری ژوندینه پتاو ګوری گل چې حضرت خضر علی السلام ژوندینه او دریابونو په غاړه غاړه ګرځي چې کوم نه کې هغه ګرځي هغه شینکی آیا حدا نه هو دا خلق دا چاغلې ونی پدشتو میړو کې دا د سمندرونو د نیرونو پاسو ګرځي لیوانی او خيار اغا په آبادو کې درسونه کوي بیانونه کوي اوش بولون او نه خدا دا چې د قلاغته کوته نه په دې کې سنشتہ اډو کې نشتہ کول نو نفس زائقه الموت هر یو نفس کوم کې د مرګ دی هر چاته به مرګ راځي و نبلو کوم بشر و خیر فتنه او زمائش کو منگ پتا سو پرا دو دو شر و دو خیر بانده و ایلینا ترجون او خاص منگ تا پتا سو واپس کرے شئی اس استحضا پا پیغمبر پسی بیانه و ایزا را کاللزینا کفرو یتخذونکا الا وزوا او کلا چی بینی تالا را کسان چی کفر کرے نزنی سلی تالا را الا وزوا مگر پتو کسرا توخه پکې ها دغورا اوایب اها زل زیدا ها کسته یذکر الہاتکم چی یاد استاسو مدرګاراو لرا ها وهم بذکر الرحمن هم شلکون او دې چې دې په بلنه دې مهربان بادشاہ بیا دې مهربان بادشاہ دې دې انکار کوونکی ها زل زی یذکر الہاتکم دا دې کنه چی آده استاسو مدرگاران لرا پا بدئی ویداغ آده چی استاسو مدرگاران پا بدئی آدئی او دئی پا یاد مربان بادشاہ بانی انکار گونگی خوش او سمجھ دا ریکن آچه مدرگاران سنشی کون دا بازار کے کلے کلے روانی ما دا بازی یو بلتوی آغا یا استاد آدھا اولیو دشمن آغا اولیو دشمن مون اولیو دشمن آغا خود دی دی خاور روری آلت گزاری خال خاور سٹی خال خاور پشاپورو کی اوڑی آغاو بو کیا چاہی او آغا بیا ساروی پاگئی لمبائی ویدا خکی دا داستا مدرگاران دیده دی پارا تمانی منگوائیو چا دا آغا لارشا دا آغا قبر تا روزی تا آغا تا دعاو کا اوزان تا مرگ مغیتا کا بس دا دا فیدیز بله فیدا دانا دا چاگا وسیلہ کا وغا شفارس کا وغا داو کا و کسی دی جوڑی کری بچی اوڑکی اولاد اوڑکی ہاں پیر واو یا اولاد اوڑکی لیدی تتیلیو نو بیادا سی لارو منگویزا اگرو دواو توکو علیہ الرحمت دا داگا زیادتا منکو نو حالات پردی لگی دلی یو طرف تا دا خوزو بل طرف تا دا سارو اگر پیسی بیادا خلو گزاری حال خو وی اوس خو هغه راش او دا کم شوی دی حالات رو وجنه مخه ډیر زیات و ها سړو د خوځوبا ها شناخ نه کیږي دا سر بالکل نو ما یو ته وی دا د سزي موار دی دا سزي موار دی دا څه پکاله دی چې هغه سزي موار دی مې مال خو ډیر څه پکاله دی خو څه ولا خو خزانیم پا کار دی، سیحتون پا کار دی، دمان اسلام پا کار دا، دینداری پا کار دی خلقو کی. و اینا نور سو، ایبتاز خلقو بچی نیشتا چا اللہ والا بچو کن. اینا بازد بچو تعویز والا، بچے بے ملاو شو. بچے بے کم دے ملاوی؟ سوپی زرے و دکا دے چو رے و زیارت سارا، آلا رکے کنا. ما نمال بچے بے کم دے ملاوی؟ نو غلی نه نه نه دا دې خبر نه نه مې بچې دې نور کې دا موایا چې دې شي نه شو کول او چپ داونه کې دې سن شو کوله دا خو ډېر لوی مې نه لوی الله دې بس لوی مې دا خو کولوي دې وخت خاورو کې پروتو او خاورو پر دې ډېرې بولاله و دا ژوندې و دا نو ژوندې مې دا سوال خخ کړي او سړی او چت شي په دې لا شوي مالوس با رپورټ مې لاو چې دا څو د غره غري ما فرګره دې راځه مې دې سم خلک بدنامه دا د بچو زیمه واره تعویذ د بچو واره بچي مې بچي وسنګ مې لاویږي دا حالت دا تعویذونه جوړ کړل دا د بچو دي دا د پلانو دي دا د خزو دي دا وې دا کې دا کې چپ چپ داونه دا د زیمه واره ها نو وې دا وی هلکه دا په دې طریقې موږ نه منوخه زیمه وار څوک دی الله زیمه وار بابا نه دی ولی نه دی کده زیمه وار یا الله دی احاد اللذی اذکر آلیحتکم داغا مدا کس دی چیاد استاسو مدگاران را پا بدای باندی او سمیده داو دی یو بیزتی کئی خودی دی اغا خلق تبا و خلق تی چاگا دا اولی یو بیزتی کئی او چه سو که کئی نو اللہ دی او شرم شرمنده بیزتی اغا خلق کئی چه دا اولی یو خوالی و دوکی خرسی بیزتی دا اولی یو اغا خلق کئی چه پاگه طریقه اللہ نیدی ویری او دی اغیط رامدت شوئی دا خلی بیزتی کئی منگ چلی دا اولیاؤ دا خو خاوری نیو اغا دلوی خلو کو خدا نا چه تا اغا لزی او سوال دکی دا بچو دا خزانو دا خزو و هم بی ذکر رحمان اون کافرون ایوی خزمی نشتا حانو پیر بابا را غره ما چلخ تا جنی را کی دا والخت جنکې مور دی دا دې یقین دی الګه ها غریب خارو کې اخ بل ځان نه محتاج دی دار سره خارو کې پروت دی اته لخت جنکې اور کوي هوا هم به ذکر رحمان هم کافرون ها ور کول والا سوره فاتح کې ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها چا الله چاله ورکه نو دا غیسو بندولو والا نشتا او چا الله دا چانه بندای نو دا غیسو کو ورکولو والا نشتا نو مخلوق دا کان نشي کوله چا ورکول کوي ورکول اغستل ظاهری اسباب کشتا لکه تعالی قران درکم تماله پیسې راکې خدایي بغیر د اسباب نو ورکول او اغستل والا سوګه الله نو بچې بغیر د اسباب الله ورکه پاسباب او خاوند او خزا حلاغه بچی کی ها نو دا په کوم سبب تر بابا نه بچی غواړي سبب شتا سبب کم دی او که په غیر سبب وي نو په غیر سبب بچی سو ګړګي الله دا خبر دی غلطه چې بابا بچی ورته خزانه ورته اذ الذی یذکر آلیاتکم بازنا په غریبانان په دې کې روان دي زنانا او نارینا بچو ورګي د بچو ټیکه دا الله سره دا یحب لمی یشاء اناسن و یحب لمی یشاء الذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما چال جنکه اور کینو چال الکان نو چال شن نو چال دشن بارگی او قران فیصله کړی و ربوکا یخلقو ما یشاء و یختار ما کان لهم انقیرا رفستا پیدا کئی آغا مخلوق چو خوخیشی آغا چو سو خوخشی نو آغا پیدا کی و یختار آغا چو سو خوخشی نو آغا غرگی پا مخلوق کی کار د دن دیواری کار د بادشاہ دیواری کار د دنیا او د آخر دیواری لالا لخو خدا ما کان لهم الخيره ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه دی ور کړي وهم بذکر الرحمن هم کافرون خلق الانسان من عجل پیدا کړي شوی انسان د تلوار نه ویل کې انسان د شیطان بچي دی تلوار کوئی کوي ویس شیطان ور در کې دی ځکه شیطان دور نه پیدا دی خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي زرد اوبخيم تاسوتا دلائل دا عذاب نوزما نقيد عذاب نوزما فلا تستاجلون تلوار مكوئ زما ما پازاب بانی ویقولون متا حاضر وعدو ان کنتم صادقین اوائی دی کلوی دا وعدا کئی دا سرشتنی لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفونا عن اجوهم النار کپوی دی آکسان چو کفر کرے پا وحبانی چو بن منشی داغید مخر نور ولا عن ظهورهم ونن شاگانو داغینا ولا هم ينصرون انا بده امداد وکړي بل تاتي باتا فتبهتهم بل کرا بشي دا قیامت دی دا عذاب دی تنا صفا فتبهتهم حیران بک دی را فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون دی بتا قتل دی دوا پس کولو دی عذاب انا باد دې مولا تر پیښې دې تا توکي ولا قدستو ذئا برسل من قبل کا پتا کې توکي شی پام بیا فورستانه پوغا عاقب الذين سخروا منهم لنازل شو پاک سان توکي کړي دې دینا سزا دا عذاب دې پاره پس توکي کولی وا پیغمبر اے چا چې توکي کړي نو سزا الله دې توکو ور کړی غيتا وا پیغمبر مای یک لاکم سو په بچکی تاسو لرا بلې له دشبې ونهار یو درځي رحمان دا صاحب مهربان بادشاہنا سوګ دې چې بچ پکې تاسو لرا دشبې یو درځي دیو جنا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام قافلې سروانو نبی علیہ السلام یو مقام ته قافله اورسیدا منځنه وکړه بیا د سبا وښنو د نور د سبا د مونږه نبی عليه السلام قافلې سره ستړي شو نبی عليه السلام ډډوا چولاو صحابه او تاسو ډډوا چوي حضرت بلال مواذن د نبی عليه السلام یا بلال ګور سبا روږي دي نو وانګوا نبی عليه السلام آغا بسرو دا ډډواله وی صحابه او دشو حضرت بلال دړواره وا او سبا ختلو ته انتظار کاو شکل سبا رو کې دې ته زبان وې ما نو چاګه دړو والا نو پاغبان خوب راغې خوب پیراغې ادشو ا اوغه چې د وښو لومبه پاغ کې چې وو حضرت صلی الله علیه وسلم چې د وښو نور راخته و به بلال داد سوکلو نبی علیہ السلام بلال تا اول وی اکل لنا یا بلال حفاظت کوا چوکی داری کوا زمانگ دا پارا اے بلال منگو دکی گو خوصبا دا خطل انتظار کوا چکل سحر اخی دی نبان گوایا چه منزو گو نباغا و خوب را را نچلن بے پاگی کلی وخشی و پا قافلہ کے حدیث کرا جی پیغمبر پا صلی اللہ علیہ وسلم رو را خطے ہو و یا بلال داد سوک لمنزی قضا کرانا داد بلال جلانو نبی علیہ السلام توی حضرت دغونی سبرو کا وارو کا حاغر اب چه پتا بانیو خوب راوستے ہو حاغر اب پما بانیو خوب راوستے ہو زا کمزور اوما زا آجز مود پاتشو اوما ماما من حمد اکوا چه تا بانیو خوب راوستے ہو پمایم خوب راوستے ہو خوب داد جیستو یا خوب راشی گنا در دوران کے طالب بودی جوٹا منکل ہوئی ہے نا دائیو بیر آدی شیر ہے نا قل میاک لاؤکم باللیل والنہار من الرحمن ویسوک بساتی بچکی تاثر را اشپی او درازی در غزار دمی رمان بادشانا بل هم عن ذکرهم معرضون بلکہ دید یاد درخلنا قران دا خپل نه راس کوم ګری ننم خلک دا قران نه راس کوي ته دین نه راس کوي نفرت کوي وګوره سار چی شي خدای گواده په دلارو په زهونی ویني په دلارو په زهونی ویني ماکه بتش لکان وال سکول تا وکاله تا اوس هو دا الکان جنن کې یو په توګه سیوا دي پرایویټ تا کارتا جنہ کئی علکان کال جان مشران کشران کنے بلکل خالی قرآن دا پارا لس منٹا نور کئی من دا پارا پنز منٹا نور کئی ازگار نیما سانتر مازی گرا ماز پی خیمہ ازگار دے خود قرآن دا پار اللہ سمین تا اوزگار ندے دا خواہ مسلمانی دا ام لهم آلیہتن تمنعهم من دوننا لا استطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون زجر مشرک دا پشرک دا آیا دید پارا مددگاران دی اللہ وی چه بچ بکی دی من دونی نازم دا عذابنا بچ بکی دی لرا بغیر زمننا اللہ وی چه زین بچ کوم نو زمان بیسو بچ کی نا نا لا استطیعون نصر انفسهم طاقت نلری دانے کان بندگان دیم دا دخلو زاننو ولا هم منا يسحبون او نو دا مدرگاران من نامن سرا يسحبون ملگر کریجی ری پیم دا دا دا دے خلقو اللہ و مازان سرا ملگر کری نری چزا سکار بزر کومو سکار بتا سکوئی سیم داد بزر کومو سیم داد بتا سکوئی بابا گاون دے دا اختیار ندے ور کرے ولا هم منا يسحبون او نو دا مدرگاران اللہ و منا زماد طرفنا یعنی زمن سرا یسحبو ان ملگری کری شویری پا امداد دخل کو چز باس امداد دوزو کم حفاظت و سبتاسو کو اننا لقبل امداد کو والمتانا اولائی و آباهم تلکی فیتا ورکر من دیکھ سانتا و دی مشرانو تا حتی تردیت والا لیهم العمر شکد شوا پدیبانی آغا زماند نمائش و دعمر افلا يرون اننا نات الارض نقصها من اطرافها ايانی ویني دی چې بشک موږ راته کوز موږ ته کوم موږ دې موږ کله را من اطرافها دا اطراف دې موږ کله دا چا چا پر دې موږ کو نا اف هم الغالبون اعذ ذور اعذ بزور ورشي ودوا پیغمبر انما انذركم بالوحي بیشه که زیرون تاسول را اپرا تو دوائی ولا اسمو سم دعا او ناوری کن ادعا بدن لرا ازا ما ينظرون کلا چه دی قویلو ریشی ولا امستو منفاحت من عذاب ربک کچر تا ارسی گدی دا ایو پوکی دا عذاب دا رفستانا خام خوای بدی یا ویلنا های افسوس من لرا ان كنا ظالمين بشك من هو ظالمان ونزل الموازين القسط ليوم القيامه او کی بده من تر دې انصاف او ورځ د قیامت کې ذاته به ان پیږي په اونس باندې شي اندزرې وان كان مثقال حبه او کچرته وی دا عمل ستاپ اندازې د دانی من خردلند اوري ازاده بو کوم پاغه وکفا بنا حاسبین او کافیو منگا حسابنا اللہ وی زبا حساب کوما دیر بانی اغدرین بادرین میسا ختم شوا چف بیان دلائلو اقلیو کیوا اپ استیزا اپ انبیاء پسیوا یو آیت ترجمہ